oczyszczamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 26 lutego, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zmiany w postępowaniach o alimenty. Coraz bliżej rząd przyjął nowelizację kodeksu rodzinnego. Eksperci z Centrum Polityki Europejskiej policzyli, kto zyskał, a kto stracił na wprowadzeniu euro. W tym serwisie też nauka prostego języka dla urzędników. Jak sami przyznają, to cenna inicjatywa. Chyba doszliśmy trochę do ściany, jeśli chodzi o język urzędniczy. Zaczynamy mówić bełkotem. Rzeczywiście petenci, klienci nasi nie rozumieją nas. Wprowadzenie alimentów natychmiastowych i kar za utrudnianie rodzicowi kontaktu z dzieckiem. Między innymi takie zmiany zakłada nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przyjęta dziś przez rząd. O szczegółach Martyna Szymczakowska. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówi, że instytucja alimentów natychmiastowych umożliwi przyznanie dziecku alimentów w szybki i łatwy sposób. Po to, aby on zagwarantował realizację podstawowych potrzeb dziecka. Wysokość będzie każdego roku ustalana w oparciu między innymi o minimalną pensję czy liczbę dzieci, mówi szef Centrum Analiz Strategicznych w ministerstwie Michał Woś. Od 500 zł na jedno dziecko, potem kwota rośnie, 900 zł na dwoje, około 1200 na troje. Niezależnie od tego rodzic będzie mógł ubiegać się o obniżenie lub podwyższenie alimentów. Michał Woś dodaje, że zmiany zakładają też zaostrzenie kar za utrudnianie kontaktu z dzieckiem jednemu z rodziców. Zostanie skierowany akt oskarżenia do sądu i takiej osobie będzie można w ostateczności nałożyć karę grzywny, czy nawet doprowadzić do ograniczenia wolności. Za utrudnianie orzeczonych przez sąd kontaktów z dzieckiem sąd może też przydzielić asystenta rodziny lub ustanowić nadzór kuratora sądowego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Czeski minister rolnictwa powiedział, że jeśli Polska usprawni system kontroli weterynaryjnej, to Czechy są gotowe zrezygnować z nadzwyczajnych badań polskiej wołowiny, które wprowadzono po odkryciu w jednej z partii z Polski salmonelli. Zdaniem Mirosława Tomana mogłoby to nastąpić w marcu, pod warunkiem, że zmiany oceniliby pozytywnie czescy inspektorzy. Działania naszych sąsiadów budzą zastrzeżenia Komisji Europejskiej. Bruksela stara się doprowadzić do odwołania obowiązkowych kontroli polskiej wołowiny. Portugalia ponad 400 miliardów euro, Francja 3,5 biliona euro, a Włochy ponad 4 biliony euro. Tyle według raportu niemieckiego think tanku Centrum Polityki Europejskiej straciły przez ostatnie 20 lat poszczególne kraje, wprowadzając walutę euro. Zyskały na tym tylko Niemcy i Holandia. Tak wynika z badań. To pokazuje, że strefa euro nie przynosi niczego dobrego. Tak ocenia Cezary Mech, ekonomista i były wiceminister finansów. Straty przeważają zyski ponad czterokrotnie, więc okazuje się, że tak naprawdę wszystkim całości by się zdecydowanie bardziej opłacało, gdyby ta strefa nie funkcjonowała. Inny ekspert, ekonomista Marek Zuber, uważa, że raport to początek prawdziwej dyskusji na temat euro, który zarazem nie pokazuje jednoznacznie, że Polska na tym również by straciła. To, że na przykład Włochy czy Portugalia skorzystały mniej albo wręcz straciły, to nie znaczy, że straciłaby także Polska. Każdy kraj trzeba oddzielnie analizować, trzeba oddzielnie brać pod uwagę czynniki i konsekwencje związane z przyjęciem wspólnej waluty. Według raportu Niemcy dzięki byciu w strefie euro zyskały prawie 2 biliony euro, a Holandia prawie 350 miliardów euro. Urzędnicy z Łodzi uczą się, jak prosto i zrozumiale przekazywać informacje petentom w ramach inicjatywy Prosto i Kropka. Trenerzy wyjaśniają, jakim językiem należy posługiwać się, żeby był zrozumiały dla tych, którzy chcą skorzystać z programów unijnych, mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Angelika Możdanowska. Ja często spotykałam się w trakcie pracy nad tym całym projektem z urzędnikami i usłyszałam, no nie po to tyle lat się uczyliśmy, żeby teraz mówić prostacko. Ale ja podkreślam, że właśnie prostota jest szczytem wyrafinowania. Chyba doszliśmy trochę do ściany, jeśli chodzi o język urzędniczy. Zaczynamy mówić bełkotem. Rzeczywiście petenci, klienci nasi nie rozumieją nas bardzo często. Moim zdaniem wprowadziły to fundusze unijne i związana z tym nowomowa. Nie bardzo rozumiemy, o co tam chodzi. W tych priorytetach, w tych poddziałaniach, działaniach. Dotychczas szkolenie przeszło 100 urzędników z gmin i powiatów całego kraju. Zainteresowani zmianą urzędniczego języka powinni sprawdzić dostępne informacje na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie zachmurzenie duże i miejscami opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano na zachodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 5-6 stopni na wschodzie do 13-14 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jest wiele sposobów na poprawienie Twojego zdrowia. Który wybrać? Oczywiście. Propolis firmy Farmapia. To naturalny produkt, który podniesie odporność Twojego organizmu. Propolis krople pomogą w leczeniu przeziębienia, grypy, układu pokarmowego. Propolis aerozol pomoże na ból gardła, a na problemy skórne jest maść propolisowa. Zapytaj o propolis firmy Farmapia w swojej aptece lub najbliższym sklepiku zielarskim. Wejdź na farmapia.pl. Zacznij żyć! Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu. Marek Strymecki. Gorąco zapraszam do wysłuchania naszego historycznego magazynu, w którym w głównej roli występują książki, ale nie tylko o książkach przecież mówimy, także gramy. Gościem programu będzie dzisiaj historyk Mikołaj Mirowski, autor kilkunastu rozmów z wybitnymi historykami, publicystami, krytykami, a rozmowy te zostały zawarte w książce Piłsudski Nieznany. Temat jeden. Józef Piłsudski, ale w bardzo, bardzo wielu odsłonach. Już teraz Państwu zdradzę, że będzie mowa między innymi o tym, jak postać marszałka zaistniała w popkulturze. To będzie bardzo ciekawe. Zapraszam. A najpierw zapraszam do wysłuchania kalendarium historycznego. Gabriela Darmetko powie między innymi, co działo się w Polsce w lutym 100 lat temu. Dźwięki historii. W nocy z 27 na 28 lutego 1933 roku w Berlinie doszło do pożaru gmachu Reichstagu, co po oskarżeniu o ten czyn komunistów stało się decydujące dla pełnego przejęcia władzy w Republice Weimarskiej przez NSDAP i Adolfa Hitlera. 25 lutego 1948 roku władze komunistyczne powołały powszechną organizację Służba Polsce, która miała charakter paramilitarny i prowadziła wśród młodzieży obowiązkowe przysposobienie zawodowe oraz wojskowe, a także indoktrynację ideologiczną. 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci na 7 żołnierzach powojennego podziemia niepodległościowego z 4 Zarządu Zrzeszenia Wolności i Niezawisłości. Tak brzmiała mowa końcowa prokuratora, który żądał dla nich kary śmierci. W imieniu wszystkich uczciwych Polaków broniących pokoju żądam dla szpiegów i agentów amerykańskiego imperializmu, oskarżonych Cieplińskiego, Lazarowicza, Chmiela, Blażeja, Kowalca, Kubika, Rzepki i Batora kary śmierci. Rocznica tej komunistycznej zbrodni obchodzona jest od 2011 roku jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 25 lutego 1956 roku na zamkniętym posiedzeniu 20 zjazdu KPZR Nikita Chruszczow odczytał tajny referat o kulcie jednostki i jego następstwach, ujawniający zbrodnie popełnione w czasach Józefa Stalina i będące krytyką jego rządów. 25 lutego 1977 roku odbyła się premiera filmu Człowiek z marmuru w reżyserii Andrzeja Wajdy. Główną rolę studentki szkoły filmowej zagrała Krystyna Janda. Był to jej filmowy debiut. Robię dyplom. Dyplom? Film dyplomowy. Co to ma być? Gwiazdy jednego sezonu. Dobry tytuł? To o dawnych przodownikach pracy. 30 tysięcy cegieł w ciągu zmiany. Historia jednej kariery i co dalej? To jest film, który pani chce zrobić. My jednak musimy zadać sobie takie pytanie. Czy to jest potrzebne mnie, następnej instytucji telewizji? Nie mogę z panem dłużej rozmawiać, nie mam czasu. 28 lutego 1981 roku decyzją Rady Ministrów wprowadzone zostały kartki na mięso i wędliny. Obowiązywać jednak zaczęły od 1 kwietnia. 100 lat temu. 25 lutego Polska i Czechy podpisały w Cieszynie porozumienie, na mocy którego ustalono tymczasowe strefy wpływów.

Historię jak z książki jest Mikołaj Mirowski. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Doktor Mikołaj Mirowski jest historykiem, publicystą, a przede wszystkim redaktorem ważnej książki, albo więcej niż redaktorem, sam o tym dzisiaj powie, w związku z czym dzisiaj spotykamy się. Piłsudski Nieznany. Historia i popkultura. Tę książkę wydało Muzeum Historii Polski. A co to jest, powie sam autor. Jest to trochę więcej niż redaktor. Taki modus vivendi tej całej książki Piłsudski Nieznany. Idea narodziła się podczas spotkań w 2017 roku wydarzenia Piłsudski Festiwal, gdzie odbywało się 8 spotkań dotyczących różnych aspektów życiorysu marszałka. Pokazywaliśmy wtedy serial Andrzeja Trzosa-Stawieckiego Marszałek i później odbywały się dyskusje publicystów, historyków na temat życiorysu Piłsudskiego. I później narodziła się taka idea, żeby zapis tych dyskusji, tych debat uformować w ramy książkowe. Dodaliśmy do tego jeszcze aneks z wywiadem z Trzosem Rastawieckim i 2 teksty dotyczące wizerunku Piłsudskiego w popkulturze i mitu Piłsudskiego. I jako całość ta książka powstała właśnie w kształcie Piłsudski Nieznany. Tam jest ważny też podtytuł Historia i popkultura, bo jakby clue tej książki jest wizerunek Piłsudskiego i w historii, ale właśnie w popkulturze, w tym jak on był postrzegany przez różne postaci, przez literaturę, przez poetów i przez kino. Zaletą tej książki, tej publikacji jest to, że Piłsudski z tego wyłania się jako człowiek bardzo bogaty. Człowiek o wielu twarzach, to źle jest powiedziane, ale człowiek, który jest dla niektórych większym bohaterem, dla których mniejszym, a dla innych zupełnie nie jest bohaterem. A to świadczy też o publicystach, którzy mają swój pogląd, bo historyk nieraz nie jest w stanie powiedzieć, nie powinien tak powiedzieć, że Piłsudski to jest nic. Rafałowi Ziemkiewiczowi nieraz wypada, prawda? I zaletą tegoż jest, że były tak różne postacie, które o tym mówiły, stąd tak zwane kontrowersje, które wokół Piłsudskiego są, tam bardzo wybrzmiały. Tak, ideą było poprzedzielenie właśnie historyków z publicystami, badaczy z osobami, którzy trochę lekko traktują postać, nie lekceważąco, ale lekko w tym sensie, że swobodnie formułują tezy na temat Piłsudskiego. I też właśnie wydaje mi się, że zaletą i ważnym punktem odniesienia do tej książki jest nie tyle historia jako taka, czy te wydarzenia, w których uczestnikiem był Piłsudski, tylko jego właśnie background. Recepcja, byśmy powiedzieli też, tak, prawda? Recepcja mówiąc późniejsza, tak. I właśnie trwałość jego mitu, który przetrwał jakby wszystkie zawieruchy i niepokoje związane z historią Polski po jego śmierci i jest jednym z najsilniejszych mitów historycznych obecnie. Te spotkania wieczorne w naszym programie Historia jak z książki są też po to, aby państwa zachęcić do czytania tego. Myślicie sobie państwo, no przecież o Piłsudskim tak wiele napisano, tak wiele powiedziano. W zeszłym roku było to zupełnie naturalne, ponieważ był ten niezwykły rok 18, gdzie Piłsudski był głównym bohaterem, choć dla niektórych przecież też bohaterem równorzędnym, a może czasem większym był chociażby Roman Dmowski. Ukazało się wiele publikacji, ale ta, i teraz wracam do tego, że promujemy tę książkę, jest to, że ona jest właśnie, Piłsudski tu jest postrzegany jako przez wiele, wiele osób różnych. Jakie to były postacie, które były u pana w programie? Dyskusja o socjalizmie i Piłsudskim. Tutaj profesor Andrzej Friszke, Roman Kurkiewicz i profesor Paweł Samuś z Uniwersytetu Łódzkiego. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, tutaj Przemysław Żurawski-Welgrajewski, Łukasz Jasina i Tomasz Nałęcz. Na przykład jeśli chodzi o kwestię najbardziej chyba kontrowersyjną w życiorysie Piłsudskiego, czyli zamach majowy. Tutaj Antoni Dudek i między innymi Piotr Zaręba. No i wspomniał pan przed chwilą postać Dmowskiego, więc było też osobne spotkanie poświęcone Piłsudski kontra Dmowski, wieczni rywale, czy rządzą nami trumny Piłsudskiego i Dmowskiego. No nie kiedyś mogło tego nie być. No, oczywiście, jak kiedyś powiedział Giedroyć, tak. Więc ta dyskusja też była. Będąc gospodarzem tych wieczorów, jakby pan mógł powiedzieć, no tak naszym słuchaczom od razu, czy było coś bardziej gorącego niż Dmowski versus Piłsudski? Czy może zupełnie nieoczekiwanie, o co innego się pokłócono? Oczywiście gorącym tematem był zamach majowy. I pytanie o zamach majowy, o wojnę polsko-polską, o to wtedy, czy Piłsudski zachował się do końca jak trzeba, o załamaniu jego w tamtym czasie. Bardzo ciekawą dyskusją była dyskusja o polityce zagranicznej. Ona się jednak trochę wiązała z wydarzeniami roku 1926, gdyż wtedy Piłsudski bierze pełną kontrolę za Polskę i prowadzi nawę polityki zagranicznej, oczywiście poprzez Józefa Becka, ale jakby to jest jego polityka. No i pytanie, czy ona się sprawdziła, czy nie, czy ta polityka równego dystansu wobec III Rzeszy i Związku Radzieckiego to była ta polityka, która nam dała sukces. No, wrzesień 39 mówi nie do końca, ale to już jest to wydarzenie, kiedy Piłsudski już od 4 lat nie żyje. Ciekawym tematem i nierozpoznanym są związki z socjalizmem, działalność jego w organizacji bojowej, akcje terrorystyczne pod Bezdanami. Jest współtwórcą partii socjalistycznej. Ale rzeczywiście, a to o tym się nie pamięta, bo pamiętamy Piłsudskiego z roku 1918, takiego szermierza niepodległości, najważniejszej postaci, ojca założyciela, a nie pamiętamy go jako właśnie terrorystę, konspiratora, człowieka, który przenosił bibułę. No nie tyle, że nie pamiętamy, ale wie pan. Unika. Czas PRL-owski wymazał kompletnie tę postać i nawet ta część socjalistyczna Piłsudskiego nie była do zaakceptowania przez komunistów, bo trzeba było powiedzieć, że Piłsudski mówił tak, socjalizm, ale niepodległość. Ale niepodległość. No i wisienką na torcie, bo jakby ten podtytuł popkultura tutaj nam leżała zawsze w tych dyskusjach na sercu, czyli dyskusja o Piłsudskim popkulturze i tutaj dyskutowaliśmy o wizerunkach filmowych, prawda? I pytaliśmy się, który z tych postaci, które wielkich aktorów, którzy grali Piłsudskiego, Duszyński, Zapasiewicz, Bonaszewski wreszcie w Marszałku Wojciecha Tomczyka, ale i w serialu Czosara Stawieckiego. Który z nich najlepiej oddaje duch, charakter, taką skomplikowaną naturę Piłsudskiego? I tutaj jakbym pozwolił sobie odpowiedzieć sam na to pytanie, które sobie trochę zadałem, to przynajmniej dla mnie śmierć prezydenta Jerzego Kawalerowicza i kreacja Jerzego Duszyńskiego, byłego amanta kina, tutaj takiego Piłsudskiego zamkniętego, skrytego, mrocznego, który układa pasjansa, a w tle wydarza się tragedia, no bo przecież zabójstwo pierwszego prezydenta II Rzeczpospolitej. Przypomina pan Duszyńskiego, którego prawie już nikt nie zna. A to aktor pierwszych komedii polskich chociażby. Oczywiście. No i Bonaszewski. Ja tutaj chciałbym podkreślić. Świetny aktor. Świetnie chyba grał. Świetnie dwukrotnie. Jakkolwiek mam zawsze takie wątpliwości, czy odgrywanie znanych postaci, o których mamy jakieś wyobrażenie. Ba, znamy też ich wizerunek, bo w końcu znamy wizerunek Piłsudskiego. Wiemy, jak wyglądał. Wiemy też nawet o jego głosie. Często w radiu ten głos jest tutaj pokazywany. Co więcej, o czym rozmawialiście w Łodzi o Piłsudskim i o czym to jest potem napisano, będziemy zaraz po przerwie jeszcze mówić. Życie nie stawia pytań, życie po prostu jest. Czasem zębami zgrzyta, a czasem łasi się jak pies. A ty, który wszystko wiesz, znasz wszystkie kwasy i zasady. Powiedz mi, jak to jest po tamtej stronie lady, a ty, który wszystko znasz, terminy święta i zagłady. Powiedz mi, jak jest tam, po tamtej stronie laty. Czy się tam sieje zboże, czy się po prostu trwa? Czy jest tam jakieś morze, czy jest tam taki ktoś jak ja? Życie nie daje nagród, życie nie daje wiz, życie to trochę szabru, a bardzo rzadko czysty zysk. A ty, który wszystko wiesz, znasz wszystkie kwasy i zasady, powiedz mi, jak to jest tamtej stronie Lady, a ty, który wszystko znasz, terminy święta i zagłady, powiedz mi, jak jest tam. Piłsudski nieznany, historia i popkultura to tytuł wydawnictwa książki wydanej pod koniec ubiegłego roku przez Muzeum Historii Polski, ale jest to plon Mikołaj Mirowski, który jest gościem dzisiaj naszego programu. Podpowiem mi, te rozmowy były w 2017 roku, przez kilka miesięcy. Tak, to jest jesień 2017 roku w ramach takiego większego wydarzenia, które się nazywał Piłsudski Festiwal z okazji 150. rocznicy urodzin Piłsudskiego. Jednym z elementów tego festiwalu były te debaty i był pokaz serialu Czosara Stawieckiego. Do książki dołączona jest płyta. Serialem, który był w telewizji parę lat temu. Tak, bo też dlaczego? Przy każdej tej dyskusji goście odnosili się do kolejnych odcinków serialu Czosara Stawickiego, do ogólnego wizerunku, który tam kreuje Zapasiewicz, grający Piłsudskiego, więc początkowo odnosili się do tego wizerunku, a później już przechodziliśmy do konkretnych tematów związanych z daną debatą, więc ten serial jest jakby taką nierozłączną całością wobec książki. Jak ci, co może nie całkiem lubią czytać, dowiedzieli się teraz, że do tego jest płyta, no to już muszę powiedzieć, że ta książka wraz z płytą może do Państwa trafić. Muzeum Historii Polski przygotowało kilka egzemplarzy, kto do nas napisze. Historia książki, @polskieradio.pl, poda swój adres, tę książkę tam damy. Parę lat poślemy. Parę lat temu w Belgii, może paręnaście lat temu, rozmawiałem z młodymi ludźmi, to znaczy takimi tuż po studiach, dowiedzieli się Polska, no to chcieli jakieś parę haseł, które byłyby jakieś kompatybilne z tą Polską. Z Waleza, ktoś tam jeszcze. I jest Piłsudski. Pojawił się w jakim kontekście? Może pan się domyśleć. To jest ten, który zrobił Berezę, który był antydemokratą. Był blisko właściwie faszystą. Rozumiem. To jest bliska narracja wystawy muzealniczej w Brukseli, gdzie Piłsudski tam sąsiaduje z dyktatorami. Franco, Stalinem, Hitlerem. No, ten wizerunek trzeba, znaczy on jest niestety, istnieje i tutaj ogromna rola jest sprzedawanie naszej historii, głównie roku 1920, czyli jakby największego triumfu osobistego Piłsudskiego. To ważne, bo to jest przed nami tuż, prawda? Bo to przed nami tuż. I jest też oczywiście osobna, też gorąca dyskusja o 1920 i to jest aspekt międzynarodowy, bo przecież Piłsudski wtedy wbrew części opinii publicznej polskiej, wbrew zachowaniu Antanty, która chciała, żeby zmusić rząd polski na konferencji w Spa, żeby paktować z bolszewikami. Piłsudski wbrew wielu zaryzykował, wygrał, no i można powiedzieć, że ocalił Europę. To jest historia wciąż do opowiedzenia, historia, która powinna wciąż wybrzmiewać i głośniej wybrzmieć, bo ona wciąż cicho gra w Europie. Jak pan sądzi, i to podczas pana rozmów było które zostały zapisane w tej książce. Na czym polega, że właściwie o tych samych faktach tak bardzo różnie można powiedzieć? To wydaje mi się, że na ten problem... Znaczy nie tyle powiedzieć, ile interpretować. Interpretować. Na ten problem wpływa rywalizacja między piłsudczykami a endekami. Albo szerzej, endecją i obozem lewicowo-piłsudczykowskim i to, że jakby rząd dusz przejęła endecja, ale jednak Piłsudski jako postać, MID jego absolutnie zdeklasował Dmowskiego i po prostu historycy publicyści, którym bliżej jest Dmowski, albo bliżej jest poglądami pewien duch narodowej demokracji, nie będą dobrze mówić. Ale też Witos. Witos, który był, sympatyzował z Dmowskim Romanem, a nie Piłsudskim. Też ci powiedzmy, no, zgoda. Zwolennicy Witosa dzisiejsi nawet mówią Piłsudski nie. Zgoda. Bo Bereza Kartuska, zgoda, prawda? Chociażby, tak, no i jest właśnie, gdzie siedział Witos. Zgoda, jest Bereza, są wybory brzeskie, jest dużo nieprzyjemnych rzeczy po 1926 i tu są też nie tylko Witos, bo przecież wtedy ci socjaliści, którzy doświadczyli więzienia, to oni też jakby pamiętają, a czy to jest największe rozczarowanie dla PPS-u, bo ich towarzysz Wiktor, prawda, później ich w jakimś sensie oszukał. To też pokazuje pewną skomplikowaność umysłu Piłsudskiego, jego wolty, liczne wolty, bo proszę sobie wyobrazić, terrorysta z Bezdan w 1930 roku podpisuje pakt z konserwatystami i z arystokracją, prawda? Słynny zjazd w Nieświeżu. No to jest taki skok, taka wolta polityczna, która by się nikomu nie, byłaby nie do wyobrażenia. Piłsudski to zrobił nie raz. Bo przecież całe jego zachowanie w czasie I wojny światowej, zmiana układu koalicyjnego, tak, z państw centralnych na państwa antanty, kryzys przysięgowy, pójście wbrew wszystkim układom politycznym tamtego czasu. Tak. Znaczy Piłsudski wielokrotnie pokazywał, jak może ryzykować, zmieniać absolutnie o 180 stopni poglądy i wygrywać. Bo to jest postać, która odnosi sukcesy. Takich postaci w historii Polski jest niewiele. Jest 1920 rok, trochę wyprzedzamy to, co teraz się dzieje, ale mówiliśmy, że trzeba o Piłsudskim będzie mówić, dyskutować wciąż i o 20 roku, ponieważ sam pan dobrze wie, jak również, chociaż wydaje się bezsprzeczne, że to Piłsudski jest głównym bohaterem i zwycięzcą roku 20, wojny z bolszewikami, ale nie wszyscy tak sądzą. Są przecież ludzie, którzy mówią, że wtedy jak były te ważne walki, to co się działo w Warszawie, to on siedział kochanki w Krakowie. No i to jest jeden mit i drugi autorem Bitwy Warszawskiej jest Tadeusz Rozwadowski. To jest drugi. Trzeci, że Piłsudski złożył dymisję i chciał uciekać. No i czwarty, że miał czerwoną linię z Leninem. No tych fantasmagorii jest kilka, ale mnie się wydaje, że im wybitniejsza, im większa postać, im bardziej znacząca, ciążąca na polski wiek XX, tym takich historyjek jest znacznie więcej. Więc jakby to nie umniejsza nic Piłsudskiemu, tylko pokazuje taki koloryt, barwy, samo stwierdzenie cud nad Wisłą. To pan redaktor o tym doskonale wie. Przecież to jest endecka retoryka, która miała umniejszyć zasługi Piłsudskiego, a w efekcie czego dodała mu jeszcze więcej mitotwórczej siły. Na Maderze był Piłsudski. Madera to taka wyspa na Atlantyku, należąca do Portugalii. Chętnie tam Polacy jeżdżą, bo jest świetne powietrze, cudowny pejzaż i znakomita temperatura. Nigdy nie jest za ciepło, ani za bardzo gorąco. A przede wszystkim świeże powietrze było dla Józefa Piłsudskiego, który nie domagał na Pulce i tam w latach 30. był, a obok niego była bardzo przystojna lekarka. Do dzisiaj na Maderze jest, mówi się o tym, jak to 19 marca zostały zastopowane wszystkie skrzynki pocztowe, ponieważ z Polski słano życzenia do marszałka. To była również zorganizowana akcja, bo tu chciałem o tym powiedzieć, że w drugiej RP jednakowoż ten mit był też bardzo animowany. No to prawda. To prawda. Była specjalna ustawa już o dobrej czci, raczej o czci imienia marszałka już po jego śmierci. Można powiedzieć, że kult marszałka był mocno rozpowszechniony, ale i za życia Piłsudskiego sam Piłsudski zdał sobie sprawę z dwóch rzeczy. Co to jest polityka historyczna, jak należy ją kreować i co to jest dobry PR. Podam tylko dwa przykłady. Pierwszy, kojarzymy Piłsudskiego z szarego munduru. Absolutnie wyróżniał się na tle wszystkich innych legionistów i żołnierzy Wojska Polskiego. Absolutnie idealny, świetny zabieg PR-owy. I druga rzecz, to też pomysł Piłsudskiego, aby honorować i doceniać wysiłek weteranów Powstania Styczniowego. I cała polityka historyczna II RP utkana była z idei powstańczej i honorowania żołnierzy Powstania Styczniowego, którzy mieli specjalne mundury i każdy oficer II RP musiał salutować przed tym weteranem. I byli wciągnięci na żołd wojskowy w ogóle. I tak. I proszę zauważyć, że te dwa zabiegi Piłsudskiego to są zabiegi absolutnie nowoczesne, które jakby można powiedzieć, że kreowanie tego wizerunku swojego i państwa, to było coś, o czym Piłsudski nie zapominał, a mówi się o nim, że jest romantykiem, że jest zapatrzony w XIX wiek. Kochał Słowackiego. Prawda, kochał Słowackiego. No i proszę, ja bym powiedział, ale też Wyspiańskiego. Tak, Juliusza Słowackiego. Ja bym powiedział, że to jest taka postać, która jest romantycznym realistą, albo romantycznym pragmatykiem. Romantykiem, ale zanurzony w nowoczesności. Czemu komuniści go tak wykopali bardzo? Ach, no, po pierwsze socjalista i niepodległościowiec. Dał popalić Leninowi, zablokował bolszewikom marsz do Europy Zachodniej. Nie mieli powodu, żeby go kochać. No i kompleks Stalina, prawda? Który poprzez przegraną Bitwę Warszawską był na dywaniku u Lenina i o mały woz nie przypłaciłby karierę. To 40 lat parę realnego socjalizmu, czy jak go zwał PRL-u po prostu, spowodowało, że mieliśmy taką wyrwę w mówieniu, pisaniu, dyskutowaniu, przede wszystkim takim publicznym dyskutowaniu o Piłsudskim. Trochę to nadrabiamy i dlatego myślę, że to mówienie o Piłsudskim, rozmowa wciąż może być żywa, tak jak żywe są rozmowy, które spisał Mikołaj Mirowski, a właściwie najpierw rozmawiał w Łodzi z naukowcami, krytykami, historykami, kłócili się o Piłsudskiego w różnych wymiarach. Teraz to jest wszystko spisane, państwo możecie czytać. Piłsudski i Piłsudski Nieznany. Muzeum Historii Polski wydało tę książkę. A gościem był Mikołaj Mirowski, który aniołował to wszystko. Dziękuję, kłaniam się. Dobranoc. Historie jak z książki. Niesamowita jest historia maszyny parowej, także biznesowa strona tego zagadnienia. Rzecz dotyczy XVIII wieku, a brzmi bardzo, bardzo współcześnie. No, ale to także dlatego, że będzie o tym mówił profesor Michał Kopczyński. Sprzedajni politycy budzą emocje kolorowej prasy, prokuratorów i służb specjalnych. Wykorzystywanie stanowiska do załatwiania na boku prywatnych spraw materialnych i branie łapówek lub drogich prezentów nie jest wcale wynalazkiem naszych czasów, choć niegdyś sprawy te nie budziły aż takiego zainteresowania, bo były na porządku dziennym. Przykładem takiej sprzedajności są losy patentu na maszynę parową, który otrzymał James Watt w roku 1769. Datę tę znaleźć można w każdym podręczniku. Zasługą Watta było udoskonalenie istniejącej już maszyny parowej Newcomena, skonstruowanej w 1712 roku. Istotą patentu było dodanie do silnika odrębnej komory kondensatora, w której skraplano za pomocą zimnej wody parę odprowadzoną z cylindra. Dzięki przeniesieniu skraplania z samego cylindra do oddzielnego kondensatora udało się znacznie oszczędzić na paliwie. Cylinder bowiem pozostawał przez cały czas nagrzany, a więc dla wykonania tej samej pracy wystarczyło znacznie mniej pary. Mało kto wie, że gdy Watt uzyskał swój patent, dysponował jedynie modelem silnika parowego. Na przeszkodzie w budowie większej liczby maszyn i ich sprzedaży stały trudności związane z precyzyjnym wykonaniem cylindra i poruszającego się wewnątrz niego tłoka. Problem udało się rozwiązać dopiero w 1775 roku dzięki wytaczarce, maszynie służącej do precyzyjnego borowania w metalu. Zgodnie z ówczesnym angielskim prawem patentowym, wynalazca uzyskiwał na swój patent monopol na 14 lat. W tym czasie musiał uruchomić produkcję i zarobić na niej, bo po upływie owych 14 lat pomysł przechodził do, jakbyśmy to dziś powiedzieli, domeny publicznej i mógł być bezkarnie wykorzystywany. Tymczasem od uzyskania patentu przez Watta minęło już 6 lat. Zamiast więc kupować nową maszynę, właściciele kopalń, bo to oni byli silnikiem Watta zainteresowani, mogli poczekać jeszcze 8 lat i potem już za darmo robić kopię nowego rozwiązania. Problemowi zaraził Matthew Boulton, wspólnik Watta, wytwórca modnych guzików i klamerek do butów. Model biznesowy Boltona polegał na rozsyłaniu ekskluzywnych wyrobów panującym w całej Europie. Jeśli ci zaczynali je nosić, to do Boltona zgłaszali się arystokraci, chcący zawsze naśladować władców. Uboższa klientela z kolei mogła nabywać kopie modnych guzików, tyle że wykonane z mniej cennych materiałów. Wszystko to powiększało fortunę, niemałą zresztą, Boltona. Zaprawiony w kontaktach z elitami Bolton postanowił rozwiązać problem patentu, kupując specjalną, wyjątkową ustawę parlamentu, która przedłużałaby obowiązywanie monopolu Watta na kolejnych 25 lat, czyli do roku 1800. Łapówką były owe ekskluzywne guziki i klamerki rozsyłane posłom do Izby Gmin. Bolton prowadził precyzyjną statystykę, komu już wysłał prezenty, a komu jeszcze nie. Znamy ją dzięki zachowanemu archiwum zakładowemu jego firmy. Przeciwne ustawie było lobby właścicieli kopalń, które nawet wynajęło znanego mówcę parlamentarnego, notabene ojca ideologii angielskiego konserwatyzmu Jamesa Burke'a. Nic to nie pomogło. W głosowaniu właścicielom kopalni sprzyjało zaledwie 20% Izby Gmin, reszta głosowała za przedłużeniem monopolu Watta, który zachował go na ćwierć wieku, no i w konsekwencji zahamował postęp techniczny w udoskonalaniu maszyny parowej. Tak właśnie należy kupować ustawy. Życia plan, życia plon, filozofia. Najpierw tron, potem tren, można mieć. Pewnie gdzieś mądry ktoś zna odpowiedź. Jak do dymu znad komina domalować dom. choć możesz żyć i ciekawie i zabawnie potrafisz żyć i zabawnie i ciekawie, jeśli wiesz, że nie znajdziesz szczęścia dzień i noc i noc i dzień. Jaki sens, gdy życie snem, a jeśli nic nie czeka mnie, nie stanie się już nic. Krótki lot przez 100 lat i błękity. Życia sen do znudzenia. Pytań o sens życia masz już dość. Od dymu buduj dom, bądź wierny swoim snom. Historia. Pierwsza książka, którą dzisiaj chciałem Państwu polecić, to Towarzysze z betonu, dogmaty w PZPR 1980-1990. PZPR, dawniej tę nazwę, ten skrót nie trzeba było rozszerzać, dzisiaj może potrzeba, to Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, ta, która rządziła przez ponad 40 lat w Polsce. Autor Przemysław Gasztold, młody historyk, skupia się głównie na latach 1980-81. To bardzo zrozumiałe, bo w sierpniu 80 roku powstała Solidarność. Coś zupełnie rewolucyjnego, powiedzielibyśmy, a właściwie kontrrewolucyjnego dla nie tylko towarzyszy z betonu. Albin Siwak, Stefan Olszowski, Andrzej Żabiński, Tadeusz Grabski to bohaterowie pierwszych stron gazet z tamtych lat. Starsi słuchacze zapewne ich jeszcze pamiętają. Ci towarzysze marzyli, aby za pomocą Moskwy, to jasne, stanąć na czele partii i oni są bohaterami książki Gasztolda. W latach 1980-81 w Związku z Solidarnością wzrosła ich rola. Autor przebija się przez setki dokumentów pisanych, co tu dużo mówić, specyficznym językiem, aby też trafić na, proszę Państwa, takie perełki. Cytat. Jak wytłumaczyć, że przyjaciele, zamiast zaprosić cię na wódkę, proszą na drinka? Nie chciejmy udawać Europy za wszelką cenę, perorował jeden z generałów towarzyszy, tych właśnie, o których mowa, tych towarzyszy z betonu. Ze źródeł, których korzysta autor, widać przede wszystkim, jak był ogromny rozłam w komunistycznej partii, co było oczywiście skrzętnie ukrywane, jak były poważne konflikty w tamtym łonie. Jak wiemy, to nie oni betonowi jednak triumfowali, ale Wojciech Jaruzelski, który jak się okazuje miał jednak większe poparcie mocodawców z Moskwy. Ta książka to pierwsza właściwie pozycja naukowa, która na czynniki pierwsze rozkłada działalność tak zwanego partyjnego betonu. Wydawca IPN ma dla Państwa tę książkę. Wystarczy do nas napisać historię jak z książki @polskieradio.pl i proszę nie zapomnieć podać adresu, by wiedzieć, dokąd tę naprawdę interesującą pozycję wysłać. I druga książka, o której chcę teraz krótko powiedzieć. Książka z serii Świadectwa polskie i europejskie. Literatura faktu XX wieku. Miasto utracone. Młodość w Königsbergu. W czasach Hitlera i Stalina. To książka najnowsza. Jej autorem jest Michel Wick. Niemiec, żydowskiego pochodzenia. muzyk, z rodziny muzyków, który wychował się w Königsbergu. Nic państwu pewnie zapewne ta nazwa już nie mówi, bo to dzisiejszy po 45 roku Kaliningrad. A więc jak mówiłem, ten muzyk żydowskiego pochodzenia w latach 30. był doświadczany, no czym wtedy? No okropnością obłędu antysemityzmu. A po wojnie potraktowany jak Niemiec przez Sowietów i tutaj kolejne z tego wynikające różne bardzo ciężkie, tragiczne momenty. Michel Wick opisuje książkę o tamtych czasach, o rodzinie, o pięknie, o kulturze, o wzajemnych stosunkach i o paradoksach zupełnie nieprawdopodobnych tamtego czasu. Piękna opowieść. Tę opowieść wydała Karta i wydawca ma dla państwa kilka egzemplarzy tej książki. Proszę do nas koniecznie napisać. Bardzo fajna pozycja. Też przeczytajcie. W tej części programu dzisiaj poleca dla państwa, anonsuje nową publikację pan Jan Ruman z IPN-u, anonsuje oczywiście lutowy numer biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej. O tym wydawnictwie często mówimy, bo ono od wielu miesięcy naprawdę jest na dużym poziomie. Na okładce lutowego miesięcznika zamieszczono zdjęcie Godła Rzeczpospolitej na Bramie Ruskiej w Kamieniu Podolskim. To brama z 1770 roku. To na okładce, a co wewnątrz? Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej numer 1-2 cały poświęcony jest polskim kresom. Dlatego, że bez nich nie potrafimy zrozumieć Polski. Stamtąd wywodzili się najwybitniejsi nasi pisarze, twórcy, ale także przemysłowcy. Piszemy o kresach i już okładka biuletynu przynosi nam takiego orła, który znajduje się na Bramie Ruskiej w Kamieńcu Podolskim. Kamieniec Podolski nie znalazł się w II Rzeczpospolitej, a jednak tam ta polskość trwa na każdym kroku. Gdziekolwiek się pójdzie, można spotkać ludzi, którzy mówią po polsku, którzy pamiętają Polskę. Jest w tym biuletynie takie wspomnienie pani Zawadzkiej, która napisała o tym, jak przechowują polskość. Ale także mówimy o księżach, którzy zobaczyli, że część kresów pozostanie poza granicami Polski, to zdecydowali się wrócić tam, na tamte tereny, które będą w Rosji Sowieckiej, po to, żeby podtrzymywać polskość i wiarę katolicką. W numerze poruszamy, oprócz tych tematów kresowych, Barbara Świtalska-Starzeńska pisze o generacji niepokornych, czyli pokolenie, które zmagało się o odzyskanie niepodległości Polski. Są też eseje na przykład Bohdana Urbankowskiego o poetyce donosu. On zajął się pisarzami, literatami, dziennikarzami, ale od strony twórczości, którą odkrywamy w archiwach IPN, czyli donosami pisanymi przez tych pisarzy czy dziennikarzy, zajął się tymi donosami i stosuje do nich formę krytyki literackiej, takiej jak do ich dzieł. W takim cyklu Polskie rodziny przedstawiamy rodzinę Skirmuntów. I tu właśnie możemy odkryć to, że takie rody polskie na Kresach przynosiły nam wybitnego przemysłowca, który tam budował cukrownię, i dyplomatę, i muzyka. Te rody stawiały kulturę polską na bardzo wysokim poziomie. Jeszcze jest taki tekst, otóż piszemy o fotografach Powstania Wielkopolskiego. Powstanie Wielkopolskie zostało sfotografowane jak żadne inne. Było po prostu iluś wybitnych fotografów, którzy byli powstańcami i dzięki temu mamy świetną dokumentację tego powstania. Jest nowy cykl o pisarzach niepodległości. Tym razem przedstawiamy Jana Lechonia. Dodatkiem do biuletynu IPN jest płyta Rozstrzelać Polaków. Ta płyta nawiązuje do naszych prac dotyczących tragedii tak zwanej operacji polskiej przeprowadzanej przez NKWD, w wyniku której ponad 100 tysięcy Polaków straciło życie jeszcze przed II wojną światową w latach 37-38. O tym jest ten film, o tym jest też wystawa IPN-owska, o której piszemy w biuletynie. Historie jak z książki. Zbliżamy się do końca naszej audycji. Chciałbym przypomnieć, że dzisiaj mówiliśmy o książce Piłsudski Nieznany, Książkę tę wydało Muzeum Historii Polski. Rozmawiał o tym z nami tutaj dzisiaj pan doktor Mikołaj Mirowski. Michel Wick, Miasto utracone, o Königsbergu, Kaliningradzie później, oraz Towarzysze z betonu. Te trzy pozycje mamy dla państwa. Proszę do nas napisać historiaksksiążki@polskieradio.pl. W tych mailach oczywiście też proszę o inne uwagi czy sugestie. Już dzisiaj bardzo dziękuję. Proszę być za tydzień, jak zwykle we wtorek, parę minut po 22. Dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Pol.